بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكوير مكي سورة دي نزول كي اوام دي او دي سورة مصر نرستو نازل شوه دي ربطي دي مخي سنة دي مخي سورة كي اسمات دي قيامتو شو ندلتا داغي بعض حالات بياني دعوة دي سورة اسمات دي قيامت دي سؤال السماء آيات كوي عالم النفس مما أحضرت إنسان دخل عمال سر بيواسطة شي حاصل داري جوال كي دولس حالات دي قيامات بياني شباك أغا حالات دي شي أغا دا پانا نمخ كي دي وشباك بي أغا دي شكلا مرد قبرون راپورتا كي طول دولس حالات دي قيامات بياني او بیا شوای ذکر کئی پا صداقت دا قرآن و پیغمبر بانی او بیا زجر دا صورت امتیازات داری چه دیکی دولس حالات دا قیامت بینیگی دین امتیاز داری پا دیکی دا جبرلین صفات بینیگی او درین امتیاز داری چه حدیث کلا رازی نبی علیہ السلام کو سوگ دا غوالی چھو رس دا قیامت دا سی وین لکر سر گولی دل ناغا دا ازا شمس و کوویرت دا صورت او دا روس ای سماون پتورت او بے روس ای سماون شقت دا صورتون دی ولولی پا دی سو صورتون دی قیامت دا سی نقشہ بین شوی دا لکسره چی قیامت پا سر گو بانی دی ازا شمس و کوویرت دول سانات پاول کی ذکر کئی چنلا وجا شنگ کولا چنور کو ویرات رات اوکلشی کو ویرات د کور نه کور د پړکی دی ول تاوی ان مقصد داره د دا دینور درنا په ټوله عالم غړې دلې دا درنا بیره ټوله شی لکه اصله پړکی را ټول کې ول دی جوړ کی وجا شنگ کولا چنور کو ویرات رات اوکلشی وایدان نجوم ان کا درات کرا چې ستوري خړشی ای دویم حال دی سور کی بخڑوالی راشی ارنا بیول ختم کی او روس با راول لگی زمکی تا ویدن نجوم اللہ کرا چی سورین کرا تخلشی ویدن جبال سویرت دریم حال چی کلا غرن روان کلشی ویدن اشارو کلا چی دلس و میشت والا بلار بیوخی عطلت پری خودلشی عطلت پری با خودلشی مالکان بلاغی نغاپی لشی داول در دیر حیبت توجه لی اللہ شمیش والا بلار با خوشی اگر سی خلق دیر امینه کئی خود دقا محبوب مال ندیس و امینه ختم شی در دیر حیبت توجه لی و ایدن وحوش اللہ ویکنه چی اگر زناور حوشرت راجم اکلشی وحوش زنگلی زناور دا با عبادو تراشی دا هم در دیر حیبت توایی نشید انسان نکم تیخت و نپراد کهی دا با نیسانان خواهت براشی ویدال بحار و اللغی کلا چه در یابون سجیر دک لیشی دوبون بڑک لیشی او مختزمک برا رو با علیشی بلا مانا کلاش در یابونا سجرت بلک لیشی پا دی با وور برشی لکن بیل سمجدی دلانی وور دی نو ایدن بحارو کلاش در یابونا سجرت دک لیشی یا سجرت بلک لیشی و ایدن نپوس و زو وجت نو گولی دا سنور اغا احوالو چی اغا دا پانا نمخی دنیا بلا ختم شوی نی یو دا چنور با بی نوره شی دویم ستوری با بی نوره شی دریم غرون بروان شی نمات بشی زره زره بشی سلورم دلله سمی اشوان بلار بیو خیلی آقای سرمین ختم شی او پینزم زنگلی زناور دا با عبادو تراشی پینزم در یابون با غور و آخری او شپاگم دا چی روحون با بران سسش یوزه شی دا شپاگ حالات دی او دا شپاق او وزل بحار سجلت پوری و ازن نپوس و زوجت نروستو شپاق اغا حالات دی چی اغا دا پناه نروستو دی بیا دا شپاق دا پناه نمخ کیو او دا روست شپاق دا پناه نروست دی یو دا چه اللہ یو روح روحون بر بدن نس یو زیشی یو حال داری او دین دا چه اکمی جنکی جوانده خخشوی داری نبت پوس کیگی چه تاسی ولی وجری شوی وی درین دا چمن نامی برا کولاو شی سدرم دا سمن نپوستا که در اک لیشی پینزم جهنم با گرم کلیشی او شپاگم دا چه جنت با رانیزیش دا شپاگ حالات دا دی پانا نبی روستو دی ویدن نپوس انلا وی کرا چه روحون ازو وی جوڑک لیشن بدن سرا دا روح دا مرگ چه انسان مر شی نروح دا دی بدن نجودا شی و چه کلا قیامت قائمی گی داروح بیتر بدن سیوزه شی و ایدن مورتو اللہ وی کرا چه آجوانده خاک کلیشوی جنکی سویلت داده اینا تپوس وکلیشی کما چه جوانده خاکشوی داغی باره که با تپوس وشی دا چانه دا والدینو نا سویلت مانه دا والدین نبی تپوس وشی دا زورنی دا پاره او یا سویلت د دې جنۍ نه په خپله تپوس وکړی شي وایدل مودت کله چې ژوندی خښ شوي جنکۍ سویلت د هغې نه تپوس وشي یا سویلت څه معنه د والدین نه تپوس وکړی شي د زورنې دپاره لکه د جاهلیت کې دا قانون و چې هغې به نونه چېرې ژوندۍ خښولی یو کس نه بیا رسان ته واقع بیانوله چې زما یو وړه لور وه او ما به چې غږ وکړو نو پوری به جواب راکاو یو ورځ مې ورته آواز وکړو په ځان پسې مې روانه کړه وایي زموږ د کور نه اخوا نږدې یو کوی و هغه کوی ته مې بوتله او کوی ته مې چې ورارتله نو وایي اخري حالت یې دا و چې ما ته د یا بتاهو چغې والې بیا رسه سنت دی چې دا قصه بند کړه بیا رسم وجر سوګ نه اوښکې روانې شوې نو دا ظالمان و چې ژوندی لور به کوی ته قبر ته ورښکته کړه خاورې پرې ورتلې هغې به چغې والې په دې حالت کې به پټې کړې په خاورو کې الله وایي د دغو جینکو نه به الله تپوس وکړي چې بې ای ذنب قتلت دا په کومه ګناه وجلې شوې دا تپوس به د قاتلانو د زورنې د مور او پلار د زورنې دپاره کېږي وایي داس وف الله وایي کله چې امن نامې نشرت راخورې شي د مر سانامه راټولې شي قیامت ور به بېرته راخورې شي وایده سما وکړه چې اسمان کوشتوت د دې نه سرمنده دی کړی شي دا پوستکې به ته ویستلی شي د سختۍ د وجې نه وایده الجحیم وکړه جهنم سویرت ګرم کړلی شي وایده الجنت وکړه جنت اوس یې په نږدې کړی شي جنت به متقیانو ته الله رانږدې کوي او متقیان هم جنت طرف ته رواني عالمت نفس ما احضرت دا جواب ده دولس حالاتو مخکې ایتونه کې دولس حالات بیان شو چې کله دا دولس کار نه وشي نه الله وایي هر چا ته به د خپل عمل پته ولګي د ښه او بد عمل پته به ته ولګي عالمت نفس پوهه به چې هر نفس ما احضرت په هغه چې ده حاضر کړي دي فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عصا والصبح اذا تنفس د دین وروستو اوس هغه ذکر کوي بیا شواهد ذکر کوي شواهد دی په صدق د قرآن او پیغمبر باندې دې ته شواهد مو قسمونه متوې پنا اقسمو الله وی داسې نه ده پنا اقسمو داسې نه ده چې څنګه تاسو ویوئ چې دا پیغمبر لیونی دی اقسم گواکم بالخنس الجوار الکنس دی و معنی رسته بالخنس پا اصور واپس که دون کو بانی الجوار چواتون که دی اول کنسی پتی دون کی بالخنس دا سوری واپس که گی دوره دیسه که واپسی که الجوار تون کی دا اسمان که روانی او الکنسی پتی دون کی او بل معنا کی الکن نشی راخکار کیدون کی پخپل ځای کی چې شپې خپل پځه د سود اخکار کی نو دا سی گوا کومل خن نشی سوری واپس کیدون کی ال جوال چاتون کی او الکن نشی معنا پټی دون کی زند د سیمانه ام کوي بل خن نشی پا پټی دون کو باندې دوره سی دوره سی د سوری پټی ال جوال تون کی الکن نشی بیره کر کی دون کی رشپه الکن نسمنا راه کر کی دون کی رشپه او مخ کی مانم د شوکله پټی دون کی نو سوری کی دا سی پا دی دا سوری چی دا واپس کیږي او دوره دی پټیږي او دانگی دا ستوری چی دا اسمان کی روان امی او دا ستوری چی نو دا سی دا پتیگی ام او دانگی دا شپیر خمزی که راخ کارکی گی ام نو بلخون نزی پا ستور واپس کیدون که من الجوال چی تون کدی اول کن نسی من پتیدون که یا کن نسی کارکیدون که پخپل زی که واللیلی زعاس اسا گوال اشپا زعاس اسا کلا چه شاو گرزی واسو بی گوال سبای داتانا پتا کلا چه شاو اخلی اینهو لقاول رسول این کریم دا جواب قسم دی یقین دا قرآن کریم خواه مخاوینه دا پرشتی عزت مندی را دا جبری رمین او دی قوات این خواهون دا قوات دا انده دی لاز شی بنی دا خواهون دا اشپانی مکین مرتبی والا دی مطوعین خبر امان شویده او ثم پر دغزه که امین امانت گرده و ما شواهی بکم احساس من گره لیوانه تاسو تا لیوانه وی وی خدا لیوانه نده و لقد راتو سجده دی جبریل نرا بلو پی قیمومین پاکینا روخ کار او بانی و ما هو الغیب بزنین او نرا پیغمبر علال غیب غیب بانی بی جونین بخیل بخن نکی چه دین بای خلق بانی و بای سینا بیانی بلکه آشت اللہ دین بیانی و ما هون نرا بی قول شیطان نجیم الوینار شیطان رت ریشوی فا اینا تصحبون پس شرط زی تاسی اند قرآن پریدهی د قرآن نماشی بل کم طرف ته ځي او بل کوم لار ده چې قرآن کې یو سړی خپل هدایت نه ګوري خپل اصلاح پې نه کوي نو بل کوم لار ده کوم کتاب د سړی هغې وګوري او په هغې اصلاح وشي پای نه تاسو قرآن پرېږدئ او بل طرف ته ځئ این هونه دا قرآن کریم مګر نشر در پاره د مخلوقاتو لمن دغه شی دپاره شامنکوستاسو یستقیمه چې برابر شي ای استقیم برابر چه مانا قرآن که پیدا اغا چه را پارده چه اغا که طلبی چه طلب پا کنی بی طلب انسانی اغا تی پیدا نشی خستره قرآن طلب غواری او دانگی نابت او توجه غواری و ما تشاونا تازه نشی اکتنه یوشی نرا مگر چی غواری لنا رب چی رب دو مخلوقاتو ده